reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W tym sezonie cztery razy stali na podium zawodów drużynowych. Jak będzie dziś, polscy skoczkowie przed szansą na olimpijskie medale. Sprawca strzelaniny w Dagestanie był powiązany z tak zwanym państwem islamskim. Otworzył ogień przed cerkwią, zginęło 5 osób. W serwisie też ostrzeżenie od ratowników górskich. Lawinowa trójka w słowackich Tatrach, w Pirenejach i we francuskich Alpach. Mistrzowie świata w skokach narciarskich powalczą o medale Igrzysk Olimpijskich. Dziś konkurs drużynowy. Polacy wystąpią w składzie Kamil Stok, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Stefan Hula. Początek zawodów o 13.30. Wczoraj Kamil Stok odebrał złoty medal, który wywalczył w sobotę na dużej skoczni. Ten medal! Olympic champion! Poland! Kamil Stok! Polandę kukka jądziga ikiesmida. Naprawdę bardzo wiele różnych emocji, ale są to bardzo pozytywne emocje, które też ciężko opisać słowami. To jest zasługa naprawdę bardzo wielu ludzi i wielu osobom po prostu zawdzięczam to, czego udało mi się dokonać. Wspaniale, to są wielkie emocje i wielka duma dla nas wszystkich. Radość, jestem naprawdę bardzo zadowolony, że w końcu mamy to złoto. Oby dorobek medalowy udało się powiększyć, trzymamy kciuki za biało-czerwonych w dzisiejszym konkursie drużynowym. Mężczyzna, który w Dagestanie strzelał do ludzi, był związany z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie. Poinformowała o tym agencja RBK, powołując się na źródła w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Do zdarzenia doszło w miasteczku Kizlar. Napastnik otworzył ogień do wiernych, którzy wychodzili z cerkwi po nabożeństwie. Strzelał z broni myśliwskiej. Od kul 22-letniego Haliła Haliłowa zginęło 5 kobiet, a 5 innych osób, w tym 2 policjantów, zostało ciężko rannych. On sam został zastrzelony przez funkcjonariuszy Gwardii Narodowej. Zamachowiec mieszkał w dagestańskiej wiosce Kidero. Z ustaleń policji wynika, że Haliłow w ubiegłym roku związał się z tak zwaną uśpioną komórką organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Prowadzący śledztwo twierdzą, że jego działanie nie było przypadkowe. Mężczyzna świadomie zaatakował chrześcijan wychodzących z cerkwi w dniu, w którym prawosławni wierni obchodzą tak zwaną niedzielę przebaczenia win. W związku z takim charakterem przestępstwa policja w Kizlarze wzmocniła ochronę chrześcijańskich świątyń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 35-letni Polak zginął wczoraj pod lawiną w słowackich Tatrach. Jego 30-letnia partnerka trafiła do szpitala w Koszycach. Horska służba przypomina odwiedzającym Tatry Wysokie, że obowiązuje tam podwyższony 3 stopień zagrożenia lawinowego. A również francuscy ratownicy ostrzegają przed poważnym zagrożeniem zejścia lawin. Największe jest w Pirenejach i we francuskich Alpach. Tam też obowiązuje 3 w 5-stopniowej skali stan alarmu lawinowego. W ostatnich dniach śnieg obficie sypał, ale w wielu miejscach nie jest związany z podłożem. W danej stacji Val d'Isère pod lawiną zginęli 44-letni mężczyzna i jego 12-letnia córka. Towarzysząca im matka dziewczynki uszła z życiem. W innym masywie na granicy Sabaudii i Wysokiej Sabaudii pod wspinającym się na nartach na szczyt o wysokości 2,5 tysiąca metrów 30-letni mężczyzną zarwał się płat śniegu. Narciarz spadł kilkadziesiąt metrów. Ratownicy, którzy znaleźli ciało u stóp skalistego zbocza, nie mogli już nic zrobić. Żandarmeria alpejska ostrzega i prosi o ostrożność, tym bardziej, że w górach zrobiło się tłoczno, gdyż zaczęły się fery zimowe, w tym w regionie paryskim. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pochodzą z Polski, Czech, Ukrainy, Portugalii i innych krajów. Łączy ich jedno pasja do gry na gitarze. 40 osób startuje w tegorocznym międzynarodowym konkursie gitarowym imienia Czesława Droździewicza. W Krynicy Zdroju rozpoczął się dziś pierwszy etap przesłuchań. Rywalizacja odbywa się w 2 kategoriach wiekowych, do 18 i 25 roku życia. W programie obowiązkowym są utwory kompozytorów południowoamerykańskich. Uczestnicy wykonują także wybrane przez siebie kompozycje. Przyjechałem tu, żeby zaprezentować się z jak najlepszej strony, żeby pokazać, co potrafię. To jest bardzo duże wyzwanie. Najważniejsze jest to, co przekażemy słuchaczowi. Marek Nosal, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, przewodniczący jury konkursowego. Jury ocenia zaawansowanie techniczne, umiejętność gry na instrumencie, jak i wizję interpretacyjną, osobowość artystyczną, wszelkie kategorie prawdy i piękna, które w sztuce obowiązują. Od razu, jak usłyszałem po raz pierwszy gitarę tak na żywo, to zakochałem się po prostu w jej brzmieniu. Takie bardzo kojące dla serca właśnie. Takie poetyckie bardzo. I do dzisiaj chyba to trwa. To jest dla mnie wyjątkowy instrument. To przede wszystkim emocje. Konkurs potrwa do piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Co

present. Dzień dobry, zaczynamy, kłaniamy się, 14 minut po 6, poranna zmiana, mówi państwu dzień dobry. 2273, to od razu już powiem państwu, a poza tym ranek Małpa Polskiej Radio PL, a poza tym 71335 i poza tym już pan Tomasz napisał i pytanie takie doprawne bardzo. Jeśli urodziny wypadają w weekend, to czy należy się za to dzień wolny w następny poniedziałek? PS, milczenie oznacza zgodę, tak napisał słuchacz, a więc... Zapraszamy do Trójki. Ale żeby nie było na mnie, to nic nie powiedziałem przecież, prawda? Ale powiem Państwu teraz, co nas czeka dziś do 9:00. Otóż Studio Olimpijskie, to już Państwo wiedzą, jesteśmy w trakcie Igrzysk Olimpijskich, a więc Studio Olimpijskie, Tomasz Gorazdowski na miejscu w Korei. No i mamy nadzieję, oby dziś pan Tomasz mógł się znów ucieszyć radością czystą. Kamil Stoch, brązowy kombinezon, żółte narty, niebieski kaski, czerwona kamizelka. Już dojeżdża do progu. Oby szybko, 90 km, nie za szybko, ale leci jak zamrożony. Daleko te narty i to będzie złoty medal! To musi być złoty medal, chociaż poniosło mnie troszeczkę. Punkty za lot muszą być wysokie u sędziów, to nie ma dwóch zdań. 136,5 metra, zatem dużo krócej od Wellingera. To jest na pewno medal, nie ma wątpliwości. 19,5 punktu i co? Kamil Stoch! Złoty medal! No ucieszył się radością czystą. Oby dziś też tak miał. Będzie oczywiście opowiadał Państwu, bo dziś o 13:30 rozpoczynają się drużynowe zawody. Mamy nadzieję. 7:40 mniej więcej. Studio Olimpijskie i Tomasz Gorazdowski. A poza tym będziemy mówić o dodatkowych atrakcjach dla pracowników. Ostatnio, nie wiem czy Państwo wiedzą, coraz częściej pracodawcy oferują pracownikom swym porady prawne. Dostępne 24 godziny na dobę. Jakieś zdarzenia losowe, powiedzmy jakiś wypadek komunikacyjny, nie wiemy w jaki sposób się zachować i wtedy w takiej sytuacji możemy oczywiście zadzwonić do naszego prawnika i nie musimy wtedy czekać do następnego dnia, kiedy to może być powiedzmy już za późno na taką reakcję. Już nie tylko karnet na basen, ale także prawnik dostępny. To jeszcze przed 6:30, za kilka chwil. Poza tym za godzinę, mniej więcej godzinę, dr Tomasz. Zgodnie z przepisami unijnymi po to, żeby samochód czy producent samochodu dostał homologację, musi oszukiwać na prędkości. No tak, właśnie. Kwadrans po 7:00 pytania z kosmosu, troszkę będzie o prędkości samochodu. Potem spotkanie z tatą. Tata dziś będzie wydawał tajemnicze dźwięki. Co to za dźwięki? Proszę posłuchać. Przed 7:00 oczywiście urywki z kalendarza. Będą ważne daty, ale też będzie spotkanie. Okazuje się, że dwóch pań. Stał golusieńki przy wannie. Patrzył, jakby czegoś chciał. Ciekawe czego. Wzięłam go na ręce i wrzuciłam do wanny. I co było potem? Proszę posłuchać. Dwie panie się spotkały. Będzie się działo. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika. Z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę. A sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Wierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Lecz słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara rara. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie skruszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. właśnie, tu jeszcze pan Zbyszek napisał. Oby dziś było męskie skakanie. O nic mi bardziej nie chodzi, jak o to, by Stefan Hula miał medal Igrzysk Olimpijskich. Należy mu się? Należy. Zapraszamy do trójki. Tu się całkowicie zgadzam, 20,5 minuty po szóstej. Ale nie o tym. Prywatna opieka medyczna, pakiet sportowy czy rekreacyjny to już standardowe profity dla pracowników oferowane przez pracodawców, ale firmy chcą iść dalej i realizować inne potrzeby zatrudnionych. I tak, żeby pracownik nie zaprzątał sobie głowy problemami prawnymi, które może mieć każdy przecież, oferuje w ramach umowy o pracę radcę prawnego dostępnego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I jak mówią sami pracownicy, to bardzo dobry pomysł. Jeżeli byłyby tak ogólnodostępne, że w razie jakiegoś zapytania odnośnie kwestii prawnej można by było po prostu zadzwonić i uzyskać łatwą odpowiedź na dane pytanie, to myślę, że jak najbardziej. Jakieś pytanie odnośnie umowy prawnej, czy powiedzmy jakieś skargi sąsiadów na głośne zachowanie w pomieszczeniu, czy tak naprawdę oni mogą jakoś mi udowodnić moją winę i tak dalej. Prawnik może być przydatny w nawet najmniej spodziewanym momencie. Radca prawny Paweł Haładyn z kancelarii Kokrztys. Sytuacje takie zupełnie niespodziewane, jakieś zdarzenia losowe, powiedzmy jakiś wypadek komunikacyjny, byliśmy świadkami czy poszkodowanymi jakimś przestępstwem, też nie wiemy w jaki sposób się zachować, jak zareagować na dane zdarzenie i wtedy w takiej sytuacji możemy oczywiście zadzwonić do naszego prawnika i nie musimy wtedy czekać do następnego dnia, kiedy to może być powiedzmy już za późno na taką reakcję. No, z niektórymi pracownikami rozmawiam także na takie tematy nie wyłącznie służbowe i wiem, że mają trochę problemów swoich natury, nazwijmy to częściowo osobistej, gdzie muszą rozwiązywać samodzielnie. Prezes spółki Dolnośląskie Inwestycje Dariusz Wilczewski, który oferuje swoim pracownikom benefit prawny. Żeby stworzyć jakieś dodatkowe, lepsze warunki do rozwiązywania problemów prawnych pracowników, czyli zwiększyć zadowolenie z pracy. Może to jest banalne, ale taki był cel. Czy benefit jest czymś ważnym dla pracowników? Mamy takie doświadczenie, że osoby pracujące na taśmach produkcyjnych mają pakiety medyczne czy emerytalne. Andrzej Kubisiak z Work Service. Więc element, który historycznie był raczej przygotowany dla kadry menedżerskiej, dla specjalistów, dla osób, które zajmowały wyższe stanowiska, widać, że w dzisiejszych warunkach tak bardzo się upowszechnił, że właściwie jest standardem i elementem, bez którego oferta pracy już właściwie nie powinna się znajdować. A czy to nie jest trochę tak, że pracodawcy kręcą trochę na siebie bicz, ponieważ pracownicy mogą być bardziej świadomi swoich praw? W zasadzie tak, można by było stwierdzić, że nie, bo jeszcze taki pracownik wykorzysta to przeciwko pracodawcy, będzie miał większą wiedzę, będzie wiedział, jakie ma uprawnienia. Natomiast jeżeli te relacje między pracownikami a pracodawcami są zdrowe, jest to zaufanie, no to tutaj pracodawcy chętnie nagradzają, czy powiedzmy oferują taki właśnie bonus, coś dodatkowego dla swoich pracowników. A czy przekonałoby cię to, jakbyś miał do wyboru pracodawcę, który daje taki benefit z adwokatem i który nie daje, to przekonałoby cię to, żeby pójść do danej pracy? Myślę, że byłoby to gdzieś tam na dalszym planie. Ale przydałoby się? Przydałoby się oczywiście. W pracy też różne przypadki się zdarzają i różne sytuacje, w których potem ludzie na przykład są niepewni tego i jak już wracają do domu po pracy, to nie chce im się nad tym zastanawiać i nie robią nic z tym tak naprawdę. A gdyby to było można zrobić na bieżąco, to na pewno by korzystali z tego. Warunki pracy może same w sobie się nie polepszyły, natomiast korzystają i są zadowoleni. No, zadowolenie pracowników to już połowa sukcesu. No bo mają różne problemy, tak jak każdy z nas, czy to z obszaru prawa rodzinnego, ubezpieczeniowego, czy zwykłych relacji konsumenckich, tak jak każdy z nas jest konsumentem, no jeżeli mogą się zwrócić z takim pytaniem bez poszukiwania oddzielnej kancelarii i uzyskać poradę prawną, no to jest na pewno dla nich wartość dodana. Czy rzeczywiście pracownicy zwracają na to uwagę i czy tym benefitem można ich skutecznie zachęcić? Pensje są na pierwszym miejscu, chociaż też przestają one być czynnikiem decydującym, gdy wejdziemy już na wyższe poziomy wynagrodzeń. Jeżeli na przykład weźmiemy pod uwagę sektor IT, gdzie średnie wynagrodzenia przekraczają 8 tysięcy złotych, tam pensja już nie jest tym decydującym czynnikiem. Wówczas to zaczyna bardzo mocno determinować też decyzję o podjęciu pracy w danym miejscu, a nie w innym. Skusiliby się Państwo, czy też nie? A o benefit pracowniczy pytała nasza reporterka Paulina Kozian. Stand, leans back and then extends a scarred, breezy hand.

Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie siódma. Same pytania od rana Państwu przysłają, na przykład takie oto przyszło przed chwilą. Czy zaobserwowaliśmy organoleptycznie, że jakby się zrobiło jaśniej o tej porze? Zdecydowanie, proszę wyjrzeć za okno. Nie jest to może jakaś pełna jasność, jak w temacie Marioli, ale generalnie jaśniej już jest. Się Państwu szczerze, że teraz troszkę zaglądam. Ja wiem, że to nie elegancko zaglądać komuś przez ramię, ale zajrzałem przez ramię redaktorowi i tam jest na wszystkich pierwszych stronach uśmiechnięty gentleman, uśmiechnięty, bo... ...vainqueur du saut à ski homme grand tremplin individuel. Ladies and gentlemen, the victory ceremony for the ski jumping men's large hill individual. Médaille d'or et champion olympique, Poland. Gold medalist and Olympic champion, Poland. Gold medal, Olympic champion, Poland, Kamil Stoll! To piękny fanfary na koniec, wczoraj, prawda? Tak. Mhm. I też piękne to było wczoraj. Obawiam się, że dzisiaj już tak pięknie nie będzie, ale no to, co najważniejsze, to już chyba zdobyte. Tak czy inaczej, cieszymy się bardzo. Ja państwu zdradzę, że kolega niedokładnie zajrzał, bo to akurat na ostatniej stronie ten piękny Kamil Stoch w olimpijskich okularach, król Kamil III złoty. Takie tytuły dziś. To złoto dla mojej żony, to z kolei w fakcie Kamil Stoch dla faktu mówi. Wreszcie mamy pierwszy złoty medal dla Polski, cieszy się Polska The Times. Chłopak cały ze złota, pisze o nim Gazeta Wyborcza Rzeczpospolita, pisze Kamil Stoch, pisze historię. I takie to są pierwsze strony. Złoty Kamil to Gazeta Polska codziennie. I to jest temat oczywiście z pierwszych stron, raczej jeśli chodzi o zdjęcia. Poza tym różne rzeczy, no ale oczywiście to, co odpowiedział premier Morawiecki dziennikarzowi New York Timesa, też jest dziś dość mocno omawiane w prasie. Krytykowany przez organizacje żydowskie w USA Izraelu, Mateusz Morawiecki. Z drugiej strony gazety piszą tak, atak na Morawieckiego, to Gazeta Polska codziennie. Premier powiedział prawdę, to nasz dziennik. Od lewa do prawa, cokolwiek by to oznaczyło. Dziś komentarze na ten temat. Cała ta relacja z wizyty premiera w Monachium, dziś na przykład w Polska The Times. Tutaj wiele też innych wątków, choćby ta cała dyskusja i jego wypowiedzi na temat Niemców. Niemcy pasażer na gapę, takiego sformułowania użył premier w stosunku do krajów w Europie, które żyją pod parasolem Pax Americana i są kimś w rodzaju pasażera na gapę. I tutaj chodzi o tym, że Niemcy bronią się przed większymi wydatkami na wojsko. Szef MSZ-u niemieckiego odpowiada, no nie jestem pewny, że to by się innym państwom spodobało. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy przez 10 lat inwestują w wojsko 2%. No i myślę, że na kolejnym polu dogania nas trochę historia i konteksty, którym nie sposób uciec. No i tak to pewnie będzie teraz na wielu polach wyglądało. Co poza tym w prasie? No choćby o niedzieli, bo ta pierwsza z zakazem handlu zbliża się wielkimi krokami. Mięso i warzywa na Orlenie, książki, zabawki na poczcie. Państwowe firmy szykują się do przyjęcia klientów porzuconych przez markety z powodu zakazu handlu w niedzielę, pisze Wyborcza. Orlen na początku roku zmienił statut, dzięki czemu może prowadzić handel owocami i warzywami, mięsem, rybami i jajami, a teoretycznie nawet butami czy biżuterią. Poczta sprzedaje artykuły papiernicze, biurowe, prasę i książki oraz gry i zabawki dla dzieci. Jeśli zdecyduje się na otwarcie większej liczby placówek w niedzielę, będzie potrzebowała więcej ludzi do obsługi. No i to jest pewnie argument, który ma zamknąć usta tym, którzy twierdzą, że ludzie stracą pracę. Z drugiej strony gazeta dodaje, że zakaz miał dać pracownikom sieci handlu sieci handlowych prawo do odpoczynku i więcej czasu dla rodziny. Rynek to pewnie wszystko wyrówna. Co poza tym jeszcze? Rzeczpospolita pisze o tym, że premier Morawiecki spotkał się na Węgrzech z premierem Viktorem Orbanem jakiś czas temu, otrzymał w prezencie statuetkę i monetę przedstawiającą Stefana I Świętego. No i wysłał ten taki odpowiedni wpis do rejestru korzyści PKW, ale przekroczył ten 30-dniowy wymagany termin. Wkrótce, a są nowe przepisy przygotowywane, za takie przeoczenie będzie mógł trafić nawet do więzienia. Taką sankcję przewiduje ustawa o jawności życia publicznego autorstwa ministra Mariusza Kamińskiego. 5 lat więzienia może grozić politykowi za nieterminowe wpisy do rejestru korzyści. Ministrowie za kratki. To dziś Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Jeśli chodzi o Super Express, to dodam jeszcze, że na pierwszej stronie tutaj gigantyczne premie w rządzie, 250 tysięcy dla ludzi Macierewicza. A więc i byłoby co wpisywać i o ludziach Macierewicza i o sprzątaniu, bo trochę tak to trzeba nazwać. Dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej nowy minister układa armię w ekspresowym tempie. Przebiegają głębokie zmiany w Wojsku Polskim i administracji MON. Pisze dziennik, pisząc tak, że zmiany dotkną dziecko Antoniego Macierewicza. Oczywiście symboliczne, chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej. I to dzisiaj duży tekst na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej i wewnątrz numeru. Gwiazdka kończy epokę Antoniego Macierewicza. Dlaczego gwiazdka? Trzygwiazdkowy generał Leszek Surawski ma dostać awans. Zbliżające się nominacje będą symbolicznym zamknięciem rządów byłego szefa MON w wojsku. To w dzienniku Gazecie Prawnej. Aha, a jeśli chodzi o te pieniądze, które wpisywane do rejestru, no na przykład takie jeszcze zestawienie dziś w Rzeczpospolitej. W 2006 roku na nagrody dla ministrów premier Kaczyński wydał ponad 2 miliony złotych. Premierzy PO-PSL przyznawali je za wyjątkowe zasługi. Hojny PiS, skąpa PO. Dziś o tym także w Rzeczpospolitej. A Divers dywersyfikuje akcjonariuszy i tu już przenosimy się na ekonomiczne strony, czyli puls biznesu. Marka odzieżowa konkuruje o klientów z Hausem i Kropem. Jej właściciel powalczy z LPP o inwestorów giełdowych. O takiej walce dziś na stronie pierwszej pulsu biznesu. A jeśli chodzi o tę walkę PiS-PO w kontekście prezydenta kultury Warszawy, to dziś ta sprawa trafiła na okładkę tygodnika Wprost i to wszystko jest stylizowane na okładkę Wołga, którą to już wszyscy chyba znają, obejrzeli, bo tutaj też Pałac Kultury w tle. Karczewski, ale Jaki. Ale takie warszawskie kaszkiety. No bo to jest bitwa o Warszawę, zresztą rozumiem. Taki jest tytuł. Karczewski, Jaki po stronie PiS, czy Trzaskowski po stronie PO. Bitwa, tak. Ta walka o Polskę jest na śmierć i życie. A to już tytuł z tygodnika Sieci Prawdy i to jest tytuł wywiadu z profesor Krystyną Pawłowicz, mocnego, jak twierdzi okładka, wewnątrz numeru. No jeśli chodzi o inne nazwiska, o młocie na korupcję, Mariusz Kamiński, twórca CBA, dziś szef służb specjalnych, gromi mafię, tak i dziś stał się bohaterem okładki tygodnika Do Rzeczy. Natomiast Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry, steruje karierą męża, tak by spełniło się jego największe marzenie, zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego. O mózgu Ziobry pisze z kolei tygodnik Newsweek i to jest okładka w tym tygodniu, a o góralach pisze, w zasadzie fotografuje duży format i to dziś jest okładka Górale twardzi jak skała, fotoreportaż wewnątrz numeru, a trafiło to na pierwszą stronę. Bardzo dziękujemy. Tak wygląda poranna prasa. Krystian Hanke. Spotkamy się także 20 minut po siódmej. Wtedy z tatą się spotkamy. Też tak. No to będzie takie krótkie podsumowanie zimy w górach. Zimy w górach. Jest coś takiego, proszę pana. Coś takie było. Za 14 minut siódma audycja poranna. Za chwilę spotkanie z Joanną Kołaczkowską. Pani Helena nie sama. Dziś będą dwie panie. A ta piosenka jest bardzo ważna, proszę pana, którą pan teraz włączył. Bardzo ważna. Bardzo ważna piosenka. Ona jest częścią większej całości, też ważnej. Proszę pana. I o tym powiemy jeszcze. To jest całość, to jest część większej całości. Naprawdę. I o tym jeszcze powiemy. Przed ósmą. To laocze po prostu. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował. Zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. nie raj dla oczu. Dlaczego tak ważna jest ta część, która jest częścią większej całości? O tym jeszcze opowiemy Państwu. Proszę posłuchać, ale teraz za 10:07. Urywki z kalendarza. A więc niechaj będzie mi wolno oficjalnie przedstawić Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. A więc mówi pani, że poznała pani mojego Tadeusza. A gdzie pani go poznała? Przy wannie z borowiną. Przy wannie? A konkretnie gdzie? W Ciechocinku. Stał golusienki przy wannie. Patrzył, jakby czegoś chciał. Ciekawe czego. Wzięłam go na ręce i wrzuciłam do wanny. Gdy zniknął pod powierzchnią, tylko bańki powietrza po nim zostały. Cały Tadeusz, zawsze zachłanny na powietrze. Gdy się wynurzył z umorusaną gębą, pokochałam go jak nikogo na świecie. Nie no, świetnie, świetnie, świetnie. Pani go pokochała, a ja tutaj na niego czekałam, jak durna czekałam. Codziennie oddawaliśmy się kryoterapii. Nie może pani mi go oddać? Proszę pani, Tadeusz należy do mnie. Nigdy go nie oddam, choćby pani błagała. Nawet gdyby wysłała pani 100 kartek pocztowych z serduszkami i z całuskami, nie oddam. Tadzio, nie patrzę tutaj, rozmawiam po prostu z koleżanką. Ale ja go kocham. To niech pani się przerzuci. Ma tego, na przykład ten Łukawski, Marcin, ten czerniawy, radiowy ten. Niech się pani na niego przerzuci. Pani Heleno, ale ja mam teraz dylemat. Nie, pani dylematu nie ma, tylko pani niech się przerzuca i już. Niech mi stąd odejdzie brukiew jedna. Pani Heleno, ja tu dla Tadzia jestem. Dla Tadzia? Ja muszę mu powiedzieć, pani, że 140 lat temu proszę Tomasz pani, Edison opatentował fonograf. Tadziu, słuchaj, nasze słuchaj. Nie słuchaj, a 8 to lat są temu, nasze Tadziu, moje przysięgałam, kartki z kalendarza. Przysięgałam, że zawsze będę moje ci mówiła. Moje kartki z kalendarza, proszę Tadziu, pani. Tadziu, 8 lat gdzie temu cholera chemiczny mówi. Pierwiastek o atomowej liczbie 112 nie. otrzymał na cześć Mikołaja Kopernika nazwę Kopernicjum. Proszę pani, ja chciałam to powiedzieć, od zawsze chciałam to powiedzieć, że właśnie dzisiaj taka jest rocznica, proszę panie Tadzio. Nie słuchaj, to są nasze sprawy. Ale to... ja jestem w ciąży. O, tu się zapis spotkania urywa. Co dalej? No musimy czekać cały tydzień. To była Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena, czyli z kabaretu Hrabi, no ale także z udziałem Moniki Szreniawy. Zapraszamy państwa za tydzień. To jest sytuacja, jest bardzo rozwojowa, myślę. To jeszcze zobaczymy, co będzie dalej. Poranna audycja za 7 minut będzie 7. Aha, tu jeszcze ktoś dopytuje, o której ten konkurs drużynowy w skokach? 13:30. Proszę słuchać także w radiu. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Wilki, proszę. Every time of midnight. Every time we mumble again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every town we marvel again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer and gain, all them lovely memories. Every time of midnight, every time we marvel again, come hold fresh memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold fresh memory. Hey!